Tijdens de betoging op het Jaarbeursplein ontbonden. Bij de anti-Israël betoging waren 500 mensen die zich volgens de gemeente niet aan de coronaregels hielden. Op beelden is te zien dat de demonstranten met Palestijnse vlaggen zwaaiden en dicht bij elkaar stonden. Nederland roept op tot een wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Demissionair premier Rutte zegt op Twitter dat hij zeer bezorgd is over het aanhoudende geweld. Afgelopen nacht voerden het Israëlische leger en militante Palestijnen voor de vierde nacht op rij over en weer aanvallen uit. Ook kinderen vanaf 12 jaar moeten worden ingeënt tegen corona, zodra het Europees Medicijnagentschap er toestemming voor geeft. Dat zegt voorzitter Illy van de beroepsvereniging van kinderartsen in het NOS Jeugdjournaal. Vaccinatie is volgens Illy vooral belangrijk omdat kinderen het virus aan anderen kunnen overdragen. En wielrenners Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Dylan van Baarle, Wilco Kelderman en Juri Havik vertegenwoordigen Nederland in de Olympische wegwedstrijd op 24 juli in Tokio. Dat heeft bondscoach Moerenhout bekendgemaakt. Dumoulin combineert de wegwedstrijd met de individuele tijdrit en Juri Havik komt ook op de baan uit. Pizza, noodles, burgers, sushi, salades, burritos. Ja, bij Deliveroo zijn we echt van alle smaken thuis. Waar je ook zin in hebt, via Deliveroo laat je de lekkerste gerechten bezorgen tot aan je deur. Download snel de app en bestel. Deliveroo, van alle smaken thuis. Ze gaan hard. De Vodafone runners zijn er nog tot en met 30 mei. Zoals Red Sim Only, met 25 gig en onbeperkt bellen. Nu vanaf €20 per maand. Ga snel naar de winkel of shop op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Bestel je voor het eerst bij Deliveroo. Met code SMAAK krijg je €10 korting op je eerste bestelling. De Vodafone runners gaan ook hard voor ondernemers. Ga snel naar vodafone.nl/zakelijk. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Woehoe, yes! Ook zo'n zin in barbecue? Bij Jumbo hebben we alles voor iedere barbecuer. Van onze gemarineerde en 10 uur slow-cooked ultimate spare rib tot ons gigantische kiezenmix barbecue assortiment. 4 voor maar €10. Zoals hamburgers, gambaspiesjes en barbecue groenteschotel. Zin in Jumbo. Iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Stel, je zet je vaste lasten weer eens op een rijtje en denkt, dit kan zo niet langer. No. Nee, Usain, dus wil je geld gaan besparen. De simpelste manier is dan om even je autoverzekering te checken. Die kan in vele gevallen goedkoper. Not bad for insurance company. Bespaar direct op je autoverzekering. Check allianzdirect.nl. That's so now. Allianz Direct. NPO Radio 1. NTR. Het is vrijdagavond even na 7:30 en live vanuit Mr. Kitchen in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mandjare, waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit uw presentator Petra Possel. Goedenavond bij Mandjare van 14 mei. Vandaag een speciale uitzending met slechts één gast vanaf onze nieuwe locatie Mr. Kitchen in de Centrale Markthal in Amsterdam. Een historisch gebouw is dit. Dit werd vroeger de buik van Amsterdam genoemd. Het was de Centrale Markt. Handelaren kwamen hier naartoe om hun waar te laten veilen. Kruideniers en groenteboeren om hun handel in te kopen. Het was kortom een plek van eten, van drinken, van handel. Nou ja, wij horen hier thuis, dat begrijpt u wel. De komende tijd zullen we hier vaak te vinden zijn, als het mogelijk is. Gezien de coronaregels, moet ik dan heel keurig zeggen. Er is hier een keuken, er is hier een grote keukentafel. Nou, meer hebben we niet nodig. U kunt reageren op deze uitzending. Doe dat dan via Twitter, hashtag Radio Mandjare. U kunt ook mailen, mandjare@ntr.nl. Of gebruikelijk via de Radio 1-app. Om onze nieuwe plek in te wijden, geven wij vanavond een dinertje. We geven vanavond een biografisch diner voor één gast die hier notabene om de hoek woont. Zini Özdil. Dag, welkom. Dank u wel. Dat is ook voor jou wel met de neus in de boot te vallen, dat je met 3 van die leuke vrouwen mag eten vanavond. Je had toch niks te doen. Absoluut. Nee, het is, van alle kanten word ik hier op mijn wenken bediend, als ik het zo mag zeggen. Ja, je wordt ook nog gepamperd. Ja, ja. Maar daarnaast gaan we je natuurlijk keihard de duimschroeven aandraaien. En terecht. Aangaande de dingen waarover jij zoveel schrijft en weet. Historicus ben je, je bent columnist van NRC Handelsblad. Je staat nu even op een pauze, want je bent een boek aan het schrijven. De Kloof komt uit bij de Bezig Bij. Nou ja, dat duurt nog wel even, geloof ik. Ja, dat duurt nog wel even, ja. En je bent voormalig Tweede Kamerlid van GroenLinks. Je bent kleinzoon van een geitenhoeder. Dat zeg je er zelf altijd bij. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, ik denk ten eerste omdat het gewoon waar is. Maar ten tweede denk ik ook, omdat ik hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat het feit dat de kleinzoon van een geitenhoeder in Nederland het heeft kunnen schoppen tot columnist in de meest prestigieuze dagbladen van het land, tot Tweede Kamerlid, dat blijk is van hoe Nederland vroeger in ieder geval echt een land van kansen was voor iedereen. Dat is misschien ook een reden waarom ik het er altijd bij zeg. Vooral wanneer ik het heb over de verzorgerstaat, de teleurgang daarvan en dat soort dingen. Dat een kleinzoon van een geitenhoeder het zo ver heeft kunnen schoppen, heeft die geitenhoeder daar zelf ook nog iets van gemerkt? Of heeft hij dat niet meer mee mogen maken? Deels wel. Hij is overleden. Mijn opa is overleden. De geitenhoeder is overleden. Toen ik ging schrijver werd, columnist werd, snapte hij er niet zoveel van. Want hij is nu zonder als een arrogante grachtengordel die op te klinken een geitenhoeder. Het is een geitenhoeder. Die weet niet wat schrijven is en nadenken. Hij vond dat geen echt werk. Mm. Maar toen ik eenmaal de politiek inging, toen leefde hij nog net, daar was hij wel heel erg trots op, hoor. Want dat snap je dan wel weer. Parlementariër zijn, dat is wel iets van statuur. Ja, ja. In zijn beeld. Ja. Je had ook rechter kunnen worden of arts. Ja, dat had hij wel begrepen, ja. Ja, dat zijn de mooie vakken, hè? Ja. Zeker voor migranten, toch? Ja. Ja. 2 weken geleden schreef je een opiniestuk in de Volkskrant dat veel stof deed opwaaien. Nou, in de titel zit het eigenlijk al. Mijn hele leven ben ik tegengewerkt door witte, progressieve Nederlanders. Gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Het is een zeer uitdagend stuk. Maar ik wil het eerst eigenlijk over iets anders hebben. Want afgelopen oktober in de herfst en tijdens de lockdown, de dagen werden korter en de nachten en de avonden langer. En je mocht ook nog niet de deur uit. Toen schreef je een buitengewoon persoonlijk stuk in NRC Handelsblad, waarin je bekende een goudvis te hebben gehad, die helaas was overleden wegens gebrek aan verzorging, neem ik aan. Of omdat hij steeds rondjes moest zwemmen. Maar het was ook eigenlijk wel een symbool voor het leven wat jij leidde op dat moment in je kleine appartement. Jij zei gewoon onomwonden, ik ben eenzaam. Ja. Je schrijft in dat stuk, ik besef nu, dankzij de persconferentie, dat ik misschien mijn hele leven stiekem eenzaam ben geweest. Waren de prikkels, genoegdoeningen en media-aandacht die gepaard gingen met het succes in mijn werk niet ook deels een labmiddel om maar niet met die eenzaamheid bezig te hoeven zijn? Ja. Dit klinkt als een crisis. Ja. Ja, misschien was dat ook wel zo. Ik probeer wel altijd in de stukken die ik schrijf gewoon heel eerlijk te zijn, ook over mijn eigen gevoelens of hoe ik me op dat moment, hoe ik op dat moment in het leven sta. Maar als het een crisis was het wel een vertraagde crisis, want de gewaarwording van mijn eigen eenzaamheid, die kwam pas echt in de lockdown. Mm-hmm. Terwijl ik, als ik het nu op een rijtje zet, sinds mijn 17e eigenlijk al woon ik op mezelf. Dus ja, studentenkamers dan eerst en dan een paar jaar daarna op een eigen appartement en zo. Ik heb altijd alleen geweest. Nooit samengewoond. Mm-hmm. Nooit. Maar ik had me nooit eenzaam gevoeld. Althans, ik dacht dat ik niet eenzaam was. En door de lockdown moest ik opeens eigenlijk bijna verplicht om me heen kijken. Nou, dan zie je 4 muren. En dan zie je een scherm waar je werk eigenlijk uit bestaat. En that's it. Dus misschien was het een vertraagde gewaarwording van een crisis dat misschien al 20 jaar aan de gang was, zeg maar. Ja, dat is toch ook wel eigenlijk, ja, ik trek nu misschien een raar verband, maar je opa, die was geitenhoeder. Nou, dat leven speelde zich af tegen de bergen met geiten. Nou, als je zo lopen met geiten. Ik kan het nog erger. Haat tenminste geiten en frisse lucht en bergen. En, ja, dat bedoel ik. Jij staat een beetje scherp. Ik zat gewoon tussen 4 kleine muren in de pijp. Maar dat bracht jou dat eigenlijk tot een inzicht? Wat betekent dit eigenlijk, deze constatering? Het dwong me eigenlijk om iets te doen wat ik misschien achteraf gezien niet genoeg heb gedaan in mijn leven. Namelijk reflecteren op mezelf. In ieder geval mijn eigen, hoe zeg je dat? Mijn eigen gemoedstoestand. Jezelf waardig genoeg vinden om even een stap terug te nemen. Diep adem te halen en met jezelf bezig te zijn of zo. En dat had ik eigenlijk nooit echt gedaan. Maar daarin zeg je jezelf waardig genoeg geven. Ja, ja. Dus daar gaat het over. Deels denk ik wel. Ik ben er heel eerlijk over. Ik ben er nu al maandenlang over aan het nadenken. En ik merk ook wel dat hoe opener ik erover praat, ook met vrienden en kennissen, maar ook gewoon in mijn publieke optredens, dat me ook helpt om daar mee te dealen. Dat jij je waarde wordt bepaald door je publieke optreden. Dat is dus, denk ik nu, de valkuil waar ik misschien een beetje in ben gestapt. Mm-hmm. Want begrijp me niet verkeerd, ik vind het super tof om maatschappelijk betrokken te zijn, om daar ook impact in te kunnen hebben via columns, via optredens in de media, zoals nu vanavond. Van kleins af aan was ik al een politieke junkie. Ja, ja. En je houdt van praten. Ik hou van praten. Ik vind mensen. Ja. Maar de valkuil is wel, denk ik, besef ik nu pas eigenlijk, dat juist omdat vanwege de name of the game, zoals dat in algemeen beschaafd Nederlands heet, is je succes of je impact wordt natuurlijk bepaald door de prikkels die je krijgt. Hoeveel aandacht krijg je met je columns of met je stukken? Hoeveel mediaoptredens heb je? Ja. Hoe de waardering van buitenaf, mm-hmm, die externe prikkels. Ik denk dat ik misschien te veel in die valkuil ben getrapt, dat ik alleen maar daar mijn zelfwaarde of eigenwaarde van niet afhangen. Ik stond ook mezelf bijvoorbeeld nooit toe om zo ver te gaan in de liefde dat ik die stap ging wagen om samen te wonen. Of ik heb nooit echt, ja, ik ga wel soms op reis om even te backpacken, maar echt bijvoorbeeld self-care heet dat tegenwoordig volgens mij, self-care. Weet je wel, dat begrip van. Ik kijk je nu echt heel raar aan. Ja. Ik weet helemaal niet wat dat is. Dat je voor jezelf zorgt, dat snap ik wel. Ja, maar het is meer dan dat. Dat is ook. Ja, gewoon zonder al te vaag te willen doen. Ik heb daar dankzij die corona-lockdown een besef dat ik eigenlijk eenzamer ben dan ik dacht. Ja. En dat dwong me ook om na te denken over hoe dat komt en wat ik dan zelf anders zou moeten. Nou, en daar ben je, en op die weg zit je nu? Ik hoop het. Ik hoop het. Ja. Ik vond het wel leuk dat je me uitnodigde, hoor. Want, ja, nou, we hebben je uitgenodigd om te komen eten, om je ook een beetje uit die bubbel te halen. Dank je. Want we lazen in de krant dat heel nodig was. Als word je een goudvis die alleen maar rondjes voor een raam zwemt. Maar los daarvan, natuurlijk ook omdat je juist met dat hoofd van je, waar je, en omdat je zoveel uitdraagt, omdat je veel meningen uitdraagt, hebben we je ook uitgenodigd. Maar je suggereert nu dat het toch een soort omslagpunt in je leven is. Ja, dus dat je eigenlijk. Ja. Gaat dat boek daarover, wat je nu aan het schrijven bent? Eigenlijk niet. Mijn boek gaat over de 2,5 jaar dat ik in het hart van de Nederlandse democratie was, om het even zo te zeggen, in de Tweede Kamer. En mijn ambitie is om vanuit een soort van journalistieke verwondering, als iemand die volledig van buiten kwam, om een beetje uit te leggen hoe het eraan toe gaat. Een beetje net zoals Joris Luijendijk in zijn boek Dit kan niet waar zijn, over de banken. Ja. Dat probeer ik te doen nu over de Tweede Kamer. Maar dat duurt nog wel even, hoor, voordat het af is. En dat is een eerdere periode, want je hebt een paar jaar in de Kamer gezeten. Daar komen we ook nog wel over te spreken. Ja. In hoeverre biedt troost eten eigenlijk? Eten troost, andersom. Was dat maar andersom. Ja, precies. Eten troost? Ja, ik zou niet de waarheid vertellen als ik zou zeggen dat ik nooit in die eenzame nachten niet wanhopig de koelkast in ben gedoken en om even te kijken wat er nog te vreten viel. En is het dan meer eten dan drank? Het is vooral eten, ja. Ik vind drinken heerlijk, hoor. Maar ik ben niet iemand die thuis in zijn eentje gaat drinken. Dat heb ik nooit gedaan. Want dan voel ik me wel eenzaam, zeg maar, als ik dat zou doen. Dat durf ik niet aan. Toen wij jou uitnodigden, toen dachten we eigenlijk, nou, dat wordt gewoon, we gaan gewoon allemaal Turkse gerechten moeten maken in die keuken. We waren al onze kruiderij alweer van stal aan het halen. Nee. Jouw verlanglijst bestaat uit buikspek, bier en patat friet met mayonaise. Wij waren ook verbaasd. Maar is het ook een vorm van provocatie dat je wil laten merken van, halal is het in ieder geval niet. Ik ben blij dat je hierover begint en op die manier insteekt. Want dit is nou precies het punt. Echt waar, het is geen provocatie. Hmm. ik vind varkensvlees... Oké, misschien wel deels provocatie. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ik eet zo varkensvlees uit principe, zeg maar. Okay. Ik vind het ook lekker. Ja. Buikspek heerlijk. Ja. Vooral de buikspek die jij hebt gemaakt. Ja. Echt heerlijk. Ja. Ja, dat is mijn eigen buikspek, zeg ik altijd. Maar... Het is echt knapperig van buiten, maar als van binnen. Dat is fantastisch. Ja. We zoomen zo nog even in op het recept. Maar hoezo is dat een statement dat je buikspek... Vind je die lekker? Ja, nee, het is lekker, maar ik eet varkensvlees uit overtuiging. Wat bedoel je dan? Uit principe zelfs, daar ging mijn stuk in de Volkskrant ook misschien een beetje over. Laat ik het zo zeggen, ik moet het er nou even goed insteken... dat het niet overkomt als een soort van... Ik voel waar je naartoe gaat. Okay. Dat wij weer zo knuffelallochtonig denken van... dan kom je met je Turkse maaltijdjes met couscous. Dat is lekker suikerfeest. Ja. Ja. Toen ik 15 jaar geleden begon met schrijven... toen ik voor het eerst werd uitgenodigd op de publieke omroep en zo... op een gegeven moment, ook bij de NTR... had je vroeger een programma Dichtbij Nederland. En de eerste keer dat ik daar was, ik had weer een stuk geschreven. Weet je wat er toen gebeurde? Ik was in debat met een paar andere mensen, witte mensen. En na afloop, toen had de publieke omroep nog geld trouwens... voordat de VVD alles had wegbezuinigd, maar dat terzijde. Ik ga nu dichter bij de microfoon zitten en harder praten. Ja, echt. Want we gaven ook gewoon cadeaus aan gasten. Ja. Ook al had je maar een paar minuten gesproken. Dat kon toen nog in het budget. Dus wat er gebeurde was... de witte gasten met wie ik zojuist in debat was gegaan... die kregen een fles wijn. Ja. Ik kreeg een fles olijfolie. Van bedenkelijke kwaliteit. Nou, nee, om je maar niet voor het hoofd te stoten. Precies. De olijfolie was supergoed, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Het was goede kwaliteit. Maar ik vond het raar van, waarom krijgen zij een fles wijn? En ik niet. Ik vind wijn ook lekker. Maar ik heb het toen ook nog gevraagd. Zoiets is uit goede bedoelingen. Precies, ja. Dat weet je. Ja. Maar eigenlijk sla je dan dus als gever de plank mis. Hè? Want dat doe je. Ja, dit is dan een redelijk onschuldig voorbeeld. Want ik heb het toen ook gezegd. En ze schaamden zich er ook wel een beetje voor. Maar het was echt uit goede intenties. Want je gaat ervan uit dat iemand met mijn afkomst moslim is. En daarom geen alcohol zou drinken. Terwijl er ook al heel veel moslims zijn die dat wel doen. Dus dit is een vrij onschuldig voorbeeld. Ja. Ik heb wel daarna de volgende keer aangedrongen op een fles wijn. Maar goed. Maar, het zijn veronderstellingen. Ik ben het echt... Ja, zat klinkt te rancuneus, maar zo bedoel ik het. Ik ben het zat, op een leuke manier zat... om in Nederland... jarenlang van kleins af aan in hokjes te worden gestopt. Ja. En dit is dan een van die hokjes. En Is dat racisme? Heet dat racisme? In jouw woordenboek? Ik noem het kwezelarij. Van de lage verwachtingen noem ik het uiteindelijk. Kwezelarij is een Bijbelse term... betekent met een zalvende vroomheid... vanuit een goede intentie iemand in een bepaald hokje stoppen... maar eigenlijk die persoon benadelen. Ja. Nogmaals, de olijfolie is een heel onschuldig voorbeeld. Nee. Maar er zijn betere voorbeelden dan deze misschien. Ja. Maar goed, dat is kwezelarij. Maar je hebt liever... Heb jij dan liever dat iemand onomwonden, onvervroren in je gezicht zegt... ik moet niks van Turken hebben? Absoluut. Dat vind ik veel fijner. Dan kan ik er wat mee, namelijk. Namelijk? Dan kan ik er makkelijker wat mee. Maar wat kun je er dan eigenlijk mee? Wat vaak zo is met mensen die dat eerlijk zeggen... die zitten vaak aan de uiterst rechterkant. Daar ben ik mee in staat om een keihard debat te voeren... over waarom ik dat verschrikkelijk vind. En dan knettert het. Vaak gebeurt het ook dat zo iemand met andere ideeën naar huis gaat. Soms niet. Maar dan weet ik waar ik aan toe ben. Maar zodra ik zal een ander voorbeeld geven. Door progressieve witte mensen. En niet allemaal hoor. Dus ook, het gaat om een systeem. Dus ik heb heel veel progressieve witte vrienden. Het gaat niet om. Maar wanneer ik bijvoorbeeld. Zal ik dat voorbeeld geven hier? Dat is een beetje uit de school klappen. Nou, doe maar. Wanneer ik als Tweede Kamerlid van een groene, linkse, seculiere partij in Nederland. Met trots. Als woord voor de integratie. Het nieuwsbericht binnenkrijg dat. Meneer Erdogan, dat is zeg maar een beetje de Turkse Trump. Niet echt een heel frisse meneer, hè? Niet echt een heel progressieve meneer. Die kondigt aan om in Nederland weekendscholen op te richten... om Nederlandse kinderen met een Turkse afkomst te indoctrineren. Dit is een paar jaar geleden. Ja. Ik was toen Kamerlid. Ik schrok daarvan, want ik ben groen en links en progressief en een Nederlands Kamerlid. Ik kondig daar aan om daar Kamervragen over te stellen. Weet je wat er gebeurt? Nogmaals, zonder rancune of wat dan ook. Maar ik werd op het matje geroepen door de top van mijn partij. Dat ik dat niet moest gaan doen. Omdat het niet verstandig was? Nee. Ik mag wel Kamervragen stellen over racistische schoolboekjes van wit Nederland. Heb ik ook gedaan. Dat is prima. Maar niet wanneer het precies hetzelfde gebeurt vanuit Turkije door de extreemrechtse meneer Erdogan. Weet je waarom niet? Dat was letterlijk het argument. Gaan wij dan bepalen wat deugt voor die mensen? Ik citeer. Ja. En nu kom ik dus op mijn punt. Daarom wil ik buikspek. Ja. Begrijp je? Jij wil gewoon buikspek omdat je je los wil. Want eigenlijk is dat dus een overmatige voorzichtigheid. In dit geval van de partij, de politieke partij. Hè, GroenLinks, waar je het over hebt. Ja. Waar jij een paar jaar voor in de Kamer hebt gezeten. Het is overmatige voorzichtigheid, maar het is eigenlijk dus betutteling. Ik vind het erg, precies. Ik vind het in die zin ook erger dan een extreemrechts iemand die in mijn gezicht zegt, hey, je bent van Turkse afkomst, ik wil dat je uit het land gaat. Want dan heb je tenminste een duidelijk beeld. Precies. En dit is dan. En dan nogmaals, het gaat niet alleen om GroenLinks, hoor. Ik kan voorbeelden geven uit de academische wereld waar ik heb gewerkt, uit de massamedia. Ik kan er historisch allerlei voorbeelden van geven, hoe dat systemisch ook ingebouwd is in het Nederlandse beleid. Wist je dat de grijze wolven, dat zijn letterlijk Turkse nazi's. Letterlijk, hè? Het is niet eens een overdrijving. Turkse nazi's. Die worden in Nederland anno 2021 nog steeds gesubsidieerd. Op gemeentelijk niveau voor de integratie. Ja, dan denk ik van. En linkse mensen, witte linkse mensen, zijn hier de grootste voorvechters van. Op intellectueel vlak. Zijn de grootste voorvechters van om dat te doen. Groeperingen om Turkse nazi's te subsidiëren. Ja. Want wij moeten hen niet veroordelen. En tegelijkertijd wordt het ook door een heel groot deel van de Turkse gemeenschap in stand gehouden. Absoluut. Dit hele systeem. Dat is nog een reden om buikspek te vragen met suikerfeest. Absoluut. Ja. Ja. Hoeveel boze tweets verwacht je op dit statement? Nou, ik hoop heel veel, maar ik ben bang. Ik ben bang dat Turken in Nederland niet naar NTR luisteren. Nee, die luisteren naar Erdogan-dingen, helaas. Nou, laten we even proeven, inderdaad. Dat is buikspek. Buikspek is eigenlijk gewoon een hele dikke stapel. Janneke, toch? Speklapjes, hè? Ja, Peter, ik ben zo blij dat de rollen een keertje omgekeerd gedraaid zijn. Dat jij dit gemaakt hebt. Ja, dank je. En dat jij nu ook die stress voelt van wordt het gewaardeerd. En ik heb jouw rol overgenomen. Mijn bordje is al helemaal leeg. Ben je misselijk nu? Nee hoor, totaal niet. Zet er nog maar zo'n bordje naast. Het is ontzettend lekker. Ja, het is heel simpel. Het is echt goed gelukt. Echt heerlijk. Het komt door de marinade. Ja. Buikspek is eigenlijk een hele bult speklapjes. Even om in het goed Nederlands. Aan één groot stuk. Ja, de zwoerd kun je erop laten zitten. Maar dat is voor de liefhebbers, want die kan je dan knal even heel hard. Wat is de zwoerd? De zwoerd is de spekrand, de extra spekrand. Dit is natuurlijk allemaal spek, dat witte. Maar dit is dus buikspek zonder zwoerd. Zwoerd is natuurlijk. Dat is dan normaal wat met zo'n ruitjespatroon. Ja, maar dit is ook met een ruitjespatroon gedaan. Okay. In het vet heb ik een ruitjespatroon gedaan. Ik heb hem opgebonden, dus gewoon zoals een rollade, ook met die touwtjes even opgerold, bij elkaar gedaan. Er zit eigenlijk gewoon heeft een nacht in de marinade gestaan. Dat is het hele succes eigenlijk. Dat is de helft van het succes, want de garing. De garing, ja, dat is een dingetje. De marinade is heel zoetig, dus dat is hoisinsaus. Aziatisch kant-en-klaar eigenlijk gewoon zo te krijgen. Maar er zit ook zoete ketchup bij, soja, knoflook. Zeg ik het nu allemaal goed? Het is heerlijk, het is umami, zoutig en zoet. Zout en zoet. Rietsuiker, niet onbelangrijk, want dat karamelliseert als je het op het vuur doet. Dan heb ik het eerst heel langzaam gegaard. Dat duurt uren in de oven. En daarna, ik kijk echt in een heel vrolijk gezicht van Zini. Want die wordt hier heel gelukkig. Ik ga genieten van die buikspek. Het is echt te lekker gewoon. Echt. En daarna is het op de barbecue. Heb ik het op de barbecue gedaan om die harde korst te krijgen. Ja. En ik bedoel, ik kan het gewoon in dit programma zeggen. Dit is gewoon een heel vrij programma. Ook helemaal geen censuur en zo. Nou, maar ik vind ook in het kader van de self-care dat je moet kunnen zeggen, ik heb dit goed gedaan. Ik heb dit goed gedaan, maar ik ben echt helemaal niet zo'n goede kok. Maar dit kan ik toevallig. Dit kan je. Dit is het gewoon. We kunnen je het deelcertificaat buikspek. Buikspek, dank je. En wijn drinken. Het is de lekkerste buikspek die ik tot nu toe heb gehad. Echt waar. Het is op Aziatische wijze feitelijk. Het is hoisin. En het recept staat op onze site. En ja, we krijgen daar zometeen patat, eigen gemaakte friet bij. Daar gaat, ja, eigen gemaakte friet met eigen gemaakte mayonaise. Dus, overigens in jouw werkkamer, Zini, want jij bent veel... je hebt eigenlijk op YouTube heb je een eigen Zini-programma. Een soort talkshow. Ja. Maar het is niet helemaal een talkshow, want... Jij bent zelf ook veel aan het woord. Nou ben ik dat op dit moment ook. Maar jij bent zelf veel aan het woord. En je kan ook gewoon boos worden in beeld. Ja, ja, het heet Zini-gasten. En het begon ooit jaren geleden als een soort van halve grap. Als tegenhanger van zomergasten. Mm-hmm. En wat ik probeerde te doen is mensen die ik gewoon interessant vind... van alle walks of life. Vaak zijn de schrijvers. Over de gele breedte. Om met hen te praten. Ik heb van Renske Leijten, Tweede Kamerlid, tot en met Jernas Ramathausing, een rechtse Hindoestaans-Nederlandse schrijver, te gast gehad. En ik vind het gewoon leuk om op YouTube gewoon gezellig te kletsen. Over politiek, over maatschappij, met mensen die... Nou, het is gezellig, maar het is ook pittig. Ja. Het zijn pittige gesprekken vaak. Ja, dankjewel als je dat zegt. Dat is ook wel wat ik leuk. Waarin ook veel mening zit. En waarin beide partijen driftig kunnen worden. Of pittig. Ik ben blij dat je dat zegt, want dat is nou mijn doel. En dat is dus wat ik in alle eerlijkheid ook wel mis een beetje... in het Nederlandse publieke debat. Misschien is het nu meer dan ooit. Ik vind het veel te braaf... We zijn in Nederland te bang om te clashen in het debat met elkaar. Ik heb daar geen moeite mee. Ik vind het superleuk om met iemand keihard oneens te zijn... en daarna een biertje te drinken. Dat is volgens mij een van die dingen waar het bij jou heel erg om draait. Keihard clashen en daarna een biertje te drinken. Oftewel, je hebt gewoon een politieke arena of een debatarena... Ja. Maar daarbuitenom... moet je gewoon aardig tegen elkaar kunnen zijn. Ja, hoef je elkaar niet op te knopen, bij wijze van spreken. Daar geloof ik echt heilig in. En ik heb dat zelf geleerd toen ik in Amerika studeerde, heel lang geleden. Hmm. Ik heb een master in Amerika gedaan. Ik heb daar pas voor het eerst, vind ik, een open debatcultuur meegemaakt. En later ook in Engeland en zo. En vroeger had je dat ook al een beetje in Nederland. Maar ik vind het nu... Echt, in alle eerlijkheid, ik vind het Nederlandse debat nu veel te... gezapiger en braver dan ooit. Ja, maar daar zeg je dan ook nog vaak achteraan. Met liberalen kan ik het wat dat betreft beter vinden... en neoliberalen dan met die linkse kerk. Oh ja, absoluut. Waar en je zelf uit voortkomt. Absoluut. En daarom doet het me ook heel veel pijn om dat te constateren. Nee, het is toch verschrikkelijk. Ik bedoel, ik zal één voorbeeld geven. Toen ik Tweede Kamerlid was, was er een hoorzitting... over wetenschapsbeleid. Nou, wanneer er een hoorzitter is, kan elke partij een spreker aandragen. De VVD die droeg de uiterst rechtse filosoof Sint Lucas aan... om daar te komen praten. Ja. Nou, in die hoorzitting heb ik hem zonder vaste bescheidenheid... Er start even een tune, maar ik geloof zomaar. Door. Ik liet die uiterst rechtse filosoof Sint Lucas alle hoeken van de Tweede Kamer zien. Ik pakte hem echt hard aan over zijn, vond ik, onzinnige ideeën. Nou, na afloop zag ik hem daar een beetje staan, een beetje hulpeloos staan. Dus ik dacht, misschien naïef van mij, van hey, ik ben van GroenLinks. Wij, progressief linkse mensen, wij zijn van de inhoud en niet van op de persoon. Dus ik ga hem even een knuffel geven en een foto maken met hem samen... om te bedanken dat hij er was. Ja. Ik had echt oprecht op geen enkele manier hier problemen van verwacht. Weet je wat er toen gebeurde? Toen ik dat online gooide... Bijna de hele partij kwam in opstand. Lokale fractievoorzitters van GroenLinks... die mailden achter mijn rug om de partijtop van... Zini moet zijn zetel leveren, want hij heeft een foto gemaakt met een nazi. Dat werd dan gezegd over hem. Het feit dat ik überhaupt met hem vriendelijk deed, was gewoon onmogelijk. Het was echt een hel waar ik toen in zat. Mm-hmm. Het duurde wekenlang ook. Ik kreeg ook op geen enkele manier steun. Ik werd op het match geroepen. Nou goed, fast forward. Later vroeg ik aan Sint Lucassen van... Hoe was het voor jou dan? Want jij ging met een GroenLinks op de foto. Wat vond jouw uiterst rechtse achterban ervan? Weet je wat hij zei? Nou, ik vermoed die prima. Die vonden het geweldig. Ja. En dan denk ik, links-Nederland, wit-links-Nederland... moet echt bij zichzelf te raden gaan. Hoe kan het zo zijn dat het inmiddels zo is... dat links-Nederland bekrompen is? Niet van een open debat houdt. Mensen geen podium wil geven. Ja. Sterker nog, ook al heb je met iemand gestreden in het debat... dat je dan echt kapot moet gaan omdat je hem als mens hebt behandeld. En hoe kan het zo zijn dat rechts, zelfs extreem rechts, daar menselijker in is? Nou, ik wil daar na het nieuws zo meteen heel erg over doorpraten met je. We gaan eerst aan de friet. Dat is een heel rare overgang. Maar Francine die heeft friet gebakken. Daar gaat ze dan ook na het nieuws nog even iets over zeggen. En daar heeft ze ook zelf mayonaise bij gemaakt. Lekker. NPO Radio 1. 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de binnenstad van Utrecht geldt een noodbevel na een pro-Palestijnse betoging op het Jaarbeursplein. 500 mensen demonstreerden naar aanleiding van het opgeleide conflict tussen Israël en de Palestijnen. De gemeente ontbond de demonstratie omdat mensen onderling onvoldoende afstand hielden. Toen de politie de betogers van het Jaarbeursplein verwijderde, gingen groepen betogers naar de binnenstad van Utrecht. En daarop kondigde het gemeentebestuur voor een groot gebied een noodbevel af. Groot-Brittannië gaat mensen sneller een tweede coronavaccinatie geven. De periode tussen de eerste en tweede vaccinatie wordt teruggebracht van 12 naar 10 weken. Dat besluit is genomen uit angst voor de snelle verspreiding van de Indiase coronavariant, heeft premier Johnson gezegd. Als vast komt te staan dat die Indiase variant een stuk besmettelijker is, komt versoepeling van de lockdownmaatregelen die voor 21 juni is aangekondigd in gevaar, zegt Johnson. Ook kinderen vanaf 12 jaar moeten worden ingeënt tegen corona, zodra het Europees Medicijnagentschap daar toestemming voor geeft. Dat zegt voorzitter Illy van de Beroepsvereniging van Kinderartsen in het NOS Jeugdjournaal. Kinderen worden meestal niet zo ziek van het virus. Vaccinatie is volgens Illy vooral belangrijk, omdat kinderen het virus aan anderen kunnen overdragen. De prijs voor het beste sportboek van 2020, de Nico Scheepmaker Beker, gaat naar Erik Dijkstra voor het boek Ali, mijn vriend. Dat boek gaat over de ontmoetingen van sportfotograaf Guus Dubbelman met de bokser Mohammed Ali. Het beschrijft ook de zwarte cultuur in Amerika. Volgens de jury is Ali, mijn vriend, een must voor sportliefhebbers, ook als ze niet van boksen houden. En het weer. In het midden en zuiden van het land buien. Die verdwijnen in de loop van de avond. De minimumtemperatuur vannacht is 4 tot 7 graden. Ook morgenmiddag weer buien. En morgen wordt het een graad of 15. Dit was het NOS-journaal. En dit is het tweede half uur van het programma Mangiare. Het gaat over eten en koken. En vandaag richten we een biografisch diner aan. En dat betekent dat we één gast hebben. En die wordt eigenlijk helemaal in de watten gelegd. Want die mag gewoon zeggen wat hij wil eten. Alsof het een verjaardag is in dit geval. Sini, ben jij heel gelukkig? Want jij bent de gelukkige die krijgt waar je om gevraagd had. Buikspek, friet met patat met mayo. En ja, het toetje komt later. Ik ben in een culinair paradijs beland. Met nog drie prachtige dames. Ik ben gelukkiger dan ooit. Sini Özdil, je bent ook sowieso nu even onze held. Voor zolang als het duurt, want opportunistisch zijn we ook bij dit programma. Je bent historicus, je bent columnist voor NRC Handelsblad. Je bent even gaan pauzeren om een heel dik en lovig boek te schrijven. En dat heet De Kloof, komt uit bij de Bezige Bij en zal over een jaar of zo, of over een half jaar, een jaar verschijnen. Daar wil ik het zo even met je over hebben, ook aanhakend op waar je net over sprak. De buikspek hebben we nog niet achter de kiezen, maar we zijn ver gevorderd. Ondertussen is een bordje friet gearriveerd. Francine, jij hebt friet gemaakt. Ja, nou ja, ontzettend leuke aanleiding om dat een keer zelf te doen. Die friet maken en ook de mayonaise zelf te maken. En ik zou willen zeggen, proef en zeg, Francine, dat heb je heel goed gedaan. Francine, ik wil dit wel valideren. Francine, nou ja. Je hebt dit heel goed gedaan. Het is dubbel gebak. Het is twee keer in de frituur geweest, ja, hè? Nou, ik heb gedaan naar een recept van Sylvia Witteman. Ik dacht, die weet wel hoe je een goede patat bakt. Zeker. Ik heb daar echt letterlijk met een liniaal gesneden vanmiddag. Heel goed. De aardappels 1 centimeter dik. Zo recht mogelijk. Dus dat zijn echt flinke, nou, je ziet het, flinke patatten. Heerlijk. En dan één keer al voorfrituren. 160 graden, een minuutje of 8. En dan rustig wegleggen. En nog even 3 minuutjes goed heet. En dan krijg je dit. Ja, ik vind het schitterend. Ze zijn heerlijk knapperig en goudbruin en superlekker met de mayo. Echt waar. Ja. Nou, die mayo is nog weer een verhaal apart. Want dat had ik wel vaak gehoord, dat mensen dat met een soort truc maakten. Namelijk een paar ingrediënten. Namelijk een ei, mosterd, azijn en zonnebloemolie in een maatbeker met je staafmixer erin. En hem dan langzaam omhoog trekken. En ja, het was inderdaad als een tovertruc. Ja, ja. Het werd heel mooi lobbig. Ingrediënten op kamertemperatuur, dat is van fundamenteel belang, hè? Ja, een recept van Joop Braakhekken. En langzaam die staafmixer omhoog trekken. En ja, ik vind ook deze heel goed gelukt. Maar misschien moeten jullie wat zeggen. Wij zijn gewoon... Ja, we moeten praten en eten tegelijk. Ik heb het vliet al op, hoor. Ja, ik heb het vliet al op. Maar Zini, jij had ook echt een reden dat je hierom vroeg. Dit is een belangrijk gerecht voor jou. Nou ja, Janneke vroeg mij in het voorgesprek naar... Wat mijn favoriete gerecht was rond mijn 12e leeftijd. En ja, waar ik toen meteen aan moest denken, was natuurlijk friet. Dat was wel echt lekker toen, nog steeds. Maar at je dat dan ook? Ik bedoel, kreeg je het thuis ook? Nee, niet thuis. Maar ik woonde toen in Rotterdam-Zuid. In Lombardije, arme wijk. Nou, we hadden toen een Vietnamese snackbar om de hoek, zeg maar. En die hadden altijd heel veel friet met mayo voor heel weinig geld. Dus af en toe gaf mijn ouders me wat zakgeld. En... Kon je lekker friet kopen? Lekker friet, ja. En toen werd dat ook nog allemaal handgesneden. Later kwamen er allemaal andere manieren van friet maken. Een stuk minder lekker. Ja. Het was wel echt heel lekker inderdaad. Maar ik dacht, misschien is het gewoon een jeugdsentiment. Maar het was wel heel lekker. Ja. En waren het van die dikke frieten of dun? Ze waren niet zo dik als die van jou. Want die zijn echt perfect. Maar wel dikker dan wat je nu meestal krijgt. Ja. Jij kwam met je moeder naar Nederland. Je vader die was hier al, die was gastarbeider. Jij bent opgegroeid. Ja, je bent gewoon gaan studeren. Je bent eigenlijk heel veel gaan studeren. Je hebt ook heel veel studies gedaan. Maar hoe was dat thuis? Hoe was jouw moeder een kokkin? Mijn moeder was een huisvrouw. Dus zij kookte vaak, soms ook mijn vader, hoor. Wat wel zo was, de huishoudelijke taken die werden wel redelijk gedeeld, trouwens. Dat is heel niet... geëmancipeerd. Ja, een soort van wel eigenlijk. Vooral voor Turkse gezin, besef ik me nu. Maar goed, mijn moeder was een lieve vrouw, hoor. Maar ze was wel afwezig. Hoe zeg je dat? Ze was wel afwezig in de zin van... Mijn moeder was altijd ziek. Ze had een... Ja, psychische aandoening van jongs af aan. Dat af en toe parten speelde, dus... Zij kon niet, dus kon ze wel voor jullie zorgen? Ja, dus koken en zo en dat soort dingen wel. En zo, ze was ook al warm en liefdevol, maar het was niet... Ze was niet voor de rest echt niet echt... Hoe moet ik uitleggen? Niet echt aanspreekbaar of zo. Nee. Ja. Was ze ook... Moest ze ook wel eens uit huis om behandeld te worden? Ja, vooral toen we klein waren. Toen we echt klein waren. Ja. De jaren 80 was dat. Maar heb je daar nog veel herinneringen aan? Want het is toch, dat moet raar zijn. Want je komt toch uit toen nog een vrij traditionele situatie. Man, vrouw, gastarbeidersgezin in Nederland. Dus dan heb je het idee dat de man aan het werk is... en de vrouw het hele huishouden bestiert. Nou, bij ons was dat dus niet zo. Want mijn vader was... dat is wel ook weer zoiets... Ja, hoe ouder je wordt, hoe meer je dat beseft. Hè? Dat, hij was echt iemand die zichzelf helemaal wegcijferde... in het belang van het gezin. Dus hij werkte fulltime... Op een gegeven moment stopte hij met werken in de fabriek... omdat hij dacht van, hey, in Nederland zijn er kansen, ik ga studeren. Hij ging aan de Nutsacademie studeren, dat toen op bestond. Hij werd leraar. En tegelijkertijd ook in het huishouden toch zoveel mogelijk te proberen te zijn. Ook voor mijn moeder en voor de kinderen. Maar wat me wel opviel, toen niet eigenlijk... maar het feit dat mijn vader ook... bijna elke dag afwaste, het huis schoonmaakte. Hij nam de taken van je moeder eigenlijk over. Zou je het zo kunnen zeggen? Ja, maar eigenlijk was dat eigenlijk... vanwege de ziekte van mijn moeder... dat per ongeluk een heel geïntegreerde situatie, zeg maar. Ja. Hoe is dat overigens eigenlijk afgelopen? Is je moeder overleden? Daar wil ik het niet over hebben, maar laat ik zo zeggen... ze is gewoon afwezig nu, dus ze is helemaal afwezig, laat ik het zo zeggen. Ja. En het speelt geen rol meer in jouw leven? Nee. Jouw vader is ziek? Ja, die is onlangs... Sorry. Moeilijk onderwerp. Onlangs is hij met nierkanker geconstateerd... Mm-hmm. Hij woont in Izmir, hè, in Turkije. Hij woont in Turkije, ja. Hij is net geop... zijn rechter nier waar de tumor zit, is weggehaald. Mm-hmm. En nu is het afwachten. Ja, nou, het geeft verder niks. Neem een slok. We hebben ook nog wijn. om het leven even te verzachten. Maar dat betekent gewoon, zoals je nu je situatie schetst, dat... Nou ja, we begonnen deze uitzending... Ja, het was eigenlijk bedoeld als een vrolijk dinertje, maar nu zit ik toch allemaal onderwerpen aan te snijden waarvan je denkt... Mm-mm. Maar we begonnen deze uitzending over eenzaamheid. Maar dat betekent gewoon dat je ook op dit moment heel erg met je neus daarop gedrukt wordt natuurlijk. Ja, ja, klopt. Klopt. Klopt. En nou goed, het is ook van... Ja, de vluchtigheid van het leven, om het even op een cliché manier te formuleren. Mm-hmm. Dat besef dat ik dat nu de afgelopen 2 jaar eigenlijk, en vooral nu dat mijn vader ziek is, bij mij echt begint te leven. Dat die vraag, die constatering, dat zorgt wel voor een soort van zoektocht bij jezelf. Van, ja. Wat is nou waardevol in het leven? En wat is dat, denk je? Ben je daar al achter? Niet helemaal, maar ik heb wel bij mezelf iets ontdekt... waarvan ik een paar jaar geleden zou zeggen... nou, je bent knettergek, als je dat is onzin. En dat is spiritualiteit. Mm-hmm. Ik zag mezelf altijd als een seculiere, atheïstische, linkse, intellectueel... en religie vond ik sowieso al stom. Ja. En spiritualiteit helemaal. Je had je losgevochten uit een moslim milieu. Ja. Ja, precies. Ja. Je was vrij jonger geworden. Ja, en als je links bent, sowieso, en seculier en progressief... Dan kijk je sowieso wel neer op religie, in het algemeen. Hè? Dat is allemaal... Maar ik moet bekennen dat nou, religie is niet het goede woord... maar dat het belang van spiritualiteit voor mensen... dat ik dat heb onderschat, begin ik ook steeds meer te beseffen. En dan gaat het niet alleen over zaken zoals leven en dood... maar ook over liefde, over... naaste liefde, vergeving. Ik ben bijvoorbeeld heel veel aan het lezen in het Nieuwe Testament. Ik ben heel veel aan het lezen over de geschiedenis van het vroege christendom. De boodschap van Jezus, van de ultieme... hoe zeg je dat? Van de ultieme menselijkheid. Het opnemen voor de vertrapte, de onderdrukte. Een soort van socialistische boodschap met spiritualiteit... spreekt me nu al heel lang heel erg aan. Mm-hmm. En echt waar, 3 jaar geleden had ik je voor gek verklaard. Van, dat zou nooit in mijn... Maar als we naar jouw programma kijken op YouTube... dan zien we een portret van Marx in je werkkamer hangen... en een christelijk kruis. Ja. Dus daarin komt alles samen. Ja, ja. Dat hangt daar trouwens toevallig, omdat ik er zelf mee bezig ben. Ja. Maar het is wel echt... je vroeg mij van... Ja, het besef van eenzaamheid en mm-hmm. dat soort dingen. Wat heeft dat voor consequenties voor je eigen, hoe zeg je dat, gesteldheid? Ja. En ja, ik merk gewoon ook zelf persoonlijk... dat mensen niet zonder spiritualiteit kunnen. Hoe atheïstisch en wetenschappelijk je ook denkt dat je bent. En uiteindelijk is spiritualiteit heel belangrijk. En dat hoeft niet per se in een soort van georganiseerde religie of wat dan ook. Maar... dat je dat niet moet onderschatten, daar ben ik echt wel achtergekomen. Maar dan verbaast het mij op een bepaalde manier... want ik lees je stukken... en dan zie je eigenlijk dat er eigenlijk 2 zinies met elkaar in debat zijn... in je stukken zelf. Enerzijds het hoofd, hè, zinie het hoofd, de intellectueel... maar je bent ook best wel, nou ja, ik zeg het even heel bruut... om je heen aan het schoppen. Je neemt... Op een bepaalde manier lijkt het wel soms wraak op je politieke geschiedenis... en op GroenLinks waar je vandaan komt. Het zijn niet je vrienden meer. Ze hebben jou laten vallen en als een straatjongen vecht je nu terug. Zo komt het op mij over, hè? En aan de andere kant zien we iemand die naar verzoening zoekt. Ja. En verbroedering wil, of verzustering, of hoe je het ook allemaal wil noemen. Maar die, die samen wil zijn. Ja. Ik zou... We treffen jou nu op een kruispunt van allerlei beweging, toch? Dat heb je echt heel goed gezien. En ik doe ook echt mijn best om niet rancuneus te worden. Ik probeer het ook zoveel mogelijk los te trekken van alleen GroenLinks... of van individuele mensen. Maar ik wil wel altijd eerlijk zijn. ik wil altijd eerlijk zijn. Ook over mijn eigen twijfels, ook over mijn eigen gevoel en ervaringen en de lessen die je trekt in het leven. Nou, als een van de lessen die ik persoonlijk heb getrokken, maar ik nu ook analytisch kan maken, is van, hé, want ik heb het van alle kanten geprobeerd. In de wetenschappelijke wereld, in de massamedia en ook in de politiek. En aansluiting gezocht bij wit progressief Nederland, omdat dat mijn bloedgroep is. Maar als elke keer de constatering is dat wanneer een allochtoon, ik gebruik dat woord nu als geuzeterm, ik snap het, niet wil voldoen aan het stereotype, zielige beeld van een moslim die geen varkensvlees eet en die alleen maar zielig is. Als je daaruit wil ontworstelen en je wil jezelf zijn, is het elke keer weer uit mijn eigen bloedgroep, wit progressief Nederland, die je met pek en veren eruit schopt. En het gaat niet alleen over mezelf. Geloof me, ik heb nog nooit zoveel reacties gehad op een opiniestuk als dat stuk in de Volkskrant waar ik het over had. Ja. Van mensen met een migratieachtergrond. Honderden en honderden. Ze stromen nog steeds binnen. Omdat mensen voelen wat jij voelt. Absoluut. Want het is alleen mijn ervaring. Het gaat over uitsluiting. Het gaat over een systeem van een slachtofferindustrie bij wit progressief Nederland die steeds dit soort consequenties heeft. Ik heb het zelf meegemaakt. Nou, je kunt zeggen, het klinkt als wraak nemen. Ik snap dat ook al wat er zo overkomt. Maar wat ik probeer te doen is op een eerlijke manier een systeem te beschrijven, ook in het belang van wit progressief Nederland, ook in het belang van mensen met een migratieachtergrond, om dat te veranderen. Nee, want even voor de duidelijkheid, jij beschrijft eigenlijk in dat stuk, hè, een stuk dat gaat over identiteitspolitiek, laten we het zo even in het algemeen noemen, beschrijf je eigenlijk dat jouw schoolmeester, jouw hoofdmeester op de lagere school jou eigenlijk kleiner probeerde te houden dan je was. Je was de beste van de klas, je kon hartstikke goed leren en toen kwam je met je vader op school voor het schooladvies en toen wouden je niet naar de VWO laten gaan. Ja. Jij moest eigenlijk een ander. Je vader heeft toen een robbertje verbaal gevochten met de meester. En uiteindelijk ben je wel naar het VWO gegaan, het gymnasium gegaan, bent gaan studeren. Je hebt verschillende studies gedaan. Nou ja, je bent goed terechtgekomen, zoals dat dan in Nederland. Ondanks links-Nederland, ja. Jij noemt dat onlangs links-Nederland. Dat kun je zo noemen. Maar het is eigenlijk niet alleen maar, dat heeft toch niet alleen maar met links-Nederland te maken? Dat racisme, dat zit toch in, zeg maar, in alle geledingen, links en rechts. Ja, maar vooral bij links-Nederland. En dat is dus, daarom is ook mijn boodschap aan jonge mensen met een migratieachtergrond, ga niet zoals ik als een soort van Stockholm-syndroom aansluiting zoeken bij mensen die niks van je moeten hebben, tenzij je van je zieligheid een verdienmodel wil maken. Dan ben je welkom. Ja. Ik chargeer een beetje, dus er zijn ook uitzonderingen. Het gaat nogmaals niet om de mensen, maar om het systeem dat echt hardnekkig is. Maar ik snap wat je bedoelt. Maar zou je dan niet ook kunnen denken, misschien vind ik wel nooit aansluiting? Ja, die conclusie heb ik al getrokken. Want ik ben eigenlijk al mijn hele leven buitenstaander. Buitenstaander op school geweest. Ja. In de academische wereld was je een buitenstaander. Je was een buitenstaander in de politiek. In je partij. Ja. Je bent nu nog steeds een buitenstaander. Ik voel me wel heel erg thuis hier bij jou. Dat klinkt heel raar, want ik heb een hele andere achtergrond dan jij. Maar ik herken wel dat gevoel van buitenstaander zijn op een bepaalde manier. En dat is een kracht. Hoe heb jij dat ervaren in je leven? Vanuit welke? Nou, ik heb geen migratieachtergrond. Maar ik heb wel een achtergrond dat ik, zeg maar, me omhoog moest leren. Ja. Zullen we zeggen. Je bent niet met een zilveren lepel geboren. Nee, de zilveren lepel was niet in mijn buurt. En ik heb daar wel een enorme vechtlust door. Ja. Je wordt gewoon een beetje een pittig ding erdoor. Dus als mensen zich afvragen, waarom is er zo'n pittig ding? Dat is daarom. Maar als ze dat nu bij snap ik waarom ik me thuis voel bij jou. Dat is de connectie die we hebben. Maar jij bent ook een pittig ding. En nu ga ik echt iets modieus zeggen. Maar dat past gewoon, dat kan ik tegen jou zeggen. Ik heb het omarmd, want ik heb nu het idee, het is mijn forte geworden. Ja, ja. Je kunt er ook gewoon iets moois van maken. Want jij wordt nooit een van hun, wie die hun dan ook mogen zijn, toch? Weet je, nu je dit zo zegt, ik ga hier wel goed over nadenken, inderdaad. Want je hebt wel gelijk, ik probeer steeds ergens een thuis te vinden. Dat is misschien is dat helemaal niet nodig, inderdaad, nu je het zo zegt. Ja. Misschien verkering nemen. Dat is ook een hele goede in dit verband. Nu ga ik een beetje moedelijk lopen doen. Ik geloof dat ik mijn hand overspeel. Hey, laten we even een stukje taart eten. Ja, troost enorm. Ja, en dat is ook heel moedelijk en zo. En dat stelt nooit teleur. Wat is dit, praat Janneke? Jongste bediende, maar dan toch met zo'n taart komen. Ja. Wat is dit? Het is het heet Guinness Cake. Want Zini zei tegen mij, ik wil ook iets met bier. Want de boodschap wordt drie keer uitgeserveerd. Maar hij bedoelde bier waar nog alcohol in zat. Ja, maar goed, ik zei, say no more, want dan ga ik iets met bier voor je maken. En dat is dit. En dat is dit. En waarom dit recept mij specifiek aansprak, is het is een hele mooie, donkere, bruine chocoladetaart. Zo ziet hij eruit. Er zitten ook chocoladeschaafsels op de bovenkant. Maar zoals je over boeken ook altijd... Het spreekwoord gaat, you can't judge a book by its cover. Je kan aan de buitenkant niet zien van een mens, wat er aan de binnenkant allemaal in hem omgaat. Zo is dat ook met deze taart. Wat filosofisch. En die is dan bovendien ook nog eens gelaagd. Ja. Want er zitten laagjes in deze taart. Mm-hmm. En alcohol speelt zeker een rol. Het is Guinness bier. Dat is van dat hele donkere bier. Ja, ja. Ik wist het niet. Je kan het gewoon in de supermarkt kopen in een blikje. En daar staat een hele omschrijving op, want je voelt iets rammelen in dat blikje. Je denkt eerst, oh, we hebben een affaire, er zit hier iets in dit blikje wat niet thuis hoort. Nee, dat zit er expres in, zodat je het kan inschenken alsof het uit de tap komt. Ach, echt waar? En zo komt het er inderdaad uit in zo'n dun straaltje. Daar moet juist niet te veel schuim ontstaan. Mm. En volgens mij in pubs krijg je dan zo'n soort halve liter. Dit was ook zo'n groot blik. Goed. Daar gaat iets van in het beslag van deze cake. En dit recept is van Jotam Ottolenghi en Helen Go. Twee mensen die ik heel erg niet associeer met bier drinken. Maar vind ik meer wijn- en likeurachtige types. Maar dit is een klassieker waar Nigella Lawson al een keer een variant van heeft gehad. En als je op internet gaat zoeken, vind je heel veel vaders en moeders van deze taart. Alleen deze versie is dan toch weer net even wat lichter. Dat is eigenlijk een godspe om dat in verband met deze taart te zeggen. Want het is niet voor calorieëntellers, dit gerecht. Deze hele maaltijd en dit hele programma niet, hoor. Sterker nog, je moet je stappentellerdoel drie keer zo hoog instellen als normaal. Om nog iets goed te maken van deze enorme aanslag op van alles en nog wat. Maar... Alleen Guinness bier is nog niet genoeg. Er moet ook nog Baileys in. Ik noem maar gewoon even het merk van dit drankje, want dan weet iedereen precies waar we het over hebben. Dat is zo'n likeurtje. Koffiemelk met heel veel drank. Ja, het is een van de eerste alcoholische drankjes, toch? Baileys met ijs in foute kroegen, ver na sluitingstijd. Eigenlijk, als je begint aan je alcoholische carrière, dan zoek je het in dit soort drankjes, wat nog wat lijkt op drankjes die je als kind dronk. En ook koffiemelk. Ja. En daar met die liqueur maak je dan met mascarpone een hele lekkere... Kremlaag. Het is licht en het is... Oh ja, er gaat dus ook nog ganache overheen. Het kan allemaal niet op, hè? Nee, je proeft die altijd laag ook. Het is echt heel lekker. Ja. Het is een heel gelaagde taart in alle opzichten. Ja. Wat vind je? Heb je ook die alcoholische touch? Krijg je die ook een beetje mee, Zini? Absoluut. En daar ben ik echt dankbaar voor. Eindelijk weer eens iemand aan tafel die er gewoon schaamteloos voor uitkomt. Francine, jij viel helemaal stil. Ik viel helemaal stil. Het is ook een... het is ook een baksteen. Mm-hmm. Het is ook een baksteen. Ik vind het wel een lichte baksteen. Een lichte baksteen. Ik moet wel even gaan liggen straks. Ja. maar ik eet hem wel op, want hij is ontzettend lekker. Ja. Ik vind het een heel erg lekker recept. Ja, ik ook. Omdat die cake, ik vind veel chocolade te zwaar. Ja, en ik vind dit toch nog wel kunnen. Mm. Ook al vind jij het een baksteen, ik vind dit nog maar wel. Maar het is een hele mooie kleffige, maar niet zware, ook niet van gewicht zware cake. En het komt ook omdat het is geen cake met alleen maar boter, meel en suiker. Er zit een gedeelte boter, maar er zit ook een gedeelte zure room in. Wat veel lichter is, veel minder vet dan boter. Ja. En dat, maakt het heel lekker, luchtig. Een beetje als een goede muffin. Ja. Zo is een beetje het cake. De receptuur van alle gerechten van vandaag, zowel het buikspek als natuurlijk de handgesneden frieten, twee keer gefrituurd, plus daarbij natuurlijk de zelf... Ik zou mensen echt aanraden mayonaise. Gewoon het hele menu te Precies, maken. Gewoon past, het hele menu. Het past namelijk echt perfect bij. En gooi alle stappentellers even gewoon weg, weet je wel. Je wordt ook gek wat er mensen niet allemaal moet zien. We moeten genieten, dat is het enige wat we moeten doen. Dat is het enige wat telt. goed, dat heeft die nieuwe tijdje gebracht. We hebben net geconstateerd met z'n tweeën en met z'n allen dat we hier op een belangrijk kruispunt eigenlijk in je leven zijn. Je hebt NRC Handelsblad je bijdrage even gestopt om aan je boek te kunnen werken. Dat boek heet De Kloof. Daarin beschrijf jij ook de kloof die er is ontstaan in je politieke carrière. Omdat je eigenlijk gebroken hebt en moest breken moest, moet ik zeggen, met de GroenLinks, met de partij. Is het ook een boek dat zorgt dat je dan afscheid van die periode kunt nemen, die toch wel vrij veel trauma heeft veroorzaakt? Nou, over dat laatste heb je helemaal gelijk. Het heeft, ja, daar moet ik gewoon echt eerlijk over zijn. Het heeft wel heel veel trauma, of hoe zeg je dat? Het heeft van binnen toch wel een paar dingen gebroken. Maar? Wat is het belangrijkste eigenlijk wat het gebroken heeft? En hoe zeg ik dat? Kijk, ik heb me vanaf het begin voorgenomen om niet terug te gaan gooien met modder. Maar ik zal je één ding zeggen. Als je met hart en ziel je ergens voor inzet en je wordt door je eigen mensen, om het even zo te zeggen, voor de bussen gegooid, dat doet wel iets met je. En dat heeft, toen het allemaal gebeurde, dan zit je vol adrenaline. Je zit in die strijd en je wilt het chic houden. Je wilt die... Maar toen dat eenmaal achter de rug was, heb ik al echt een hele lastige periode gehad om het te verwerken. Maar de voorlopige titel, zeg ik erbij, van mijn boek is De Kloof. Maar mijn ambitie is het niet om het hierover te hebben. Mm-hmm. Mijn ambitie, De Kloof is een soort van metafoor voor de kloof tussen de Haagse politiek en de burger. De kloof tussen Tweede Kamerlid zijn en de grondwet, waar nu al heel veel over wordt gesproken. Dus dualisme, fractiediscipline en dat soort dingen. Ja, het is een heerlijke tijd voor jou. Het komt wel goed tussen aanhalingstekens samen. En mijn ambitie is om het niet over persoonlijke dingen te hebben. Het gaat wel veel verkopen. Ik kan heel veel vertellen over allerlei rare dingen die ik heb meegemaakt binnen de fractie van GroenLinks. Maar daar gaat het mij niet om. Het gaat me ook, ik wil een journalistiek gedegen boek schrijven in de stijl van Joris Luijendijk, Dit Kan Niet Waar Zijn, om vanuit een soort van verwondering te beschrijven hoe dat systeem daar werkt en wat er anders kan. Dat is de ambitie. En het boek daarna wordt dan een heel persoonlijk boek. Denk je niet? Misschien, maar daar ben je nog niet aan toe. Nee, maar ik weet, kijk, wat ook echt zo is, ik ga dus niet, een boek of een boek schrijven of een stuk schrijven met, dat zou heel goed kunnen, met hoe ik mij voel na voor de bus te zijn gegooid door wit progressief Nederland al voor de zoveelste keer in mijn leven. Ja. Het gaat me niet om mijn persoonlijke strijd. Ik snap het. Maar wel om, ja. Ik vind het toch fijn dat je wel heel persoonlijk wilde zijn hier vanavond en dat je bij ons wilde komen eten. Dank je wel. Kom eens vaker. Ik vond het heerlijk. En wij vonden het ook heerlijk om jou. Wij allemaal blij hier. Veel succes met je boek. Dank je wel. En tot de volgende keer. Wij zijn de volgende keer ook weer. En dat is volgende week. En dan zitten we misschien wel weer in het radiohuis. Weet ik niet. In Hilversum. Tot dan. Cultuur. Speciaal voor iedereen. De Ola IJsbus komt naar je toe deze lente. Maak tot en met 16 mei elke dag kans op 1000 euro aan gratis Ola ijsjes voor je hele straat. Koop een Ola product in de supermarkt, meld je aan en win heel veel ijs. Kijk voor alle informatie op ola.nl. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Vastgoed buiten de Randstad financieren? Ook dat kan bij RNAB. Lees meer op rnab.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. NPO Radio.